NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Sebastiaan O. is door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf. De 38-jarige inwoner van Haaksbergen is volgens de rechter verantwoordelijk voor een dodelijk ongeluk op Oudjaarsdag met een klaphamer. De kinderopvangtoeslag gaat volgend jaar iets verder omhoog dan eerder bekend werd. Het kabinet kondigde dinsdag aan dat het maximumtarief waarover ouders toeslag kunnen krijgen niet met 5,6, maar met ruim 6,5% stijgt. Minister Van Gennep nam die maatregel vanwege de hogere inflatie. Oud-tennisser Boris Becker is vrijgelaten uit de Britse gevangenis en wordt het land uitgezet. Becker is veroordeeld voor fraude. Hij had na een faillissement verzwegen dat hij nog ergens een paar miljoen euro had liggen. De rest van zijn straf wordt kwijtgescholden. Hij mag alleen het Verenigd Koninkrijk voorlopig niet meer in. Honderden buitenlandse toeristen zijn gestrand in Peru door de anti-regeringsprotesten daar. De trein van en naar de bekendste trekpleister van het land, de historische ruïnestad Machu Picchu, rijdt niet meer. En het is niet bekend of er ook Nederlanders vastzitten in het dorp. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. De meeste vertraging is er voor het verkeer op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein heb je een kwartier tijdverlies. Het komt door een ongeluk op de A20, maar het veroorzaakt dus vooral vertraging op de A16. Het is ook wat drukker op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd is de vertraging 10 minuten. En je hebt ook 10 minuten tijdverlies op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Een goedemiddag en leuk dat u weer luistert naar het dagelijkse economieprogramma op NPO Radio 1. Het is een doorbraak op het gebied van kunstmatige intelligentie met mogelijk grote gevolgen op de werkvloer. Een programma dat complete e-mails, betogen, essays, zo u wil, kan schrijven. Ook internetondernemer Alexander Klupping is daarvan onder de indruk. Het is zo'n moment dat je opeens realiseert hoe snel dingen kunnen gaan. Ik zit al heel lang te broeden op een opiniestuk wat ik zou willen schrijven voor de krant. En toen had ik mijn mening ingevoerd in dit dingetje. En toen drukte ik op enter en toen rolde het opiniestuk eruit. En toen werd het te lezen en dacht ik, ja, als ik een dag had geschreven, dan had ik dit ongeveer opgeschreven. U denkt natuurlijk, waar gaat dit nou precies allemaal over? Nou, blijf luisteren, zometeen meer. Geld of je leven? Maar we beginnen bij het belangrijkste economische nieuws van dit moment. Daarvoor gaan we even over de grens naar Frankfurt, waar de Europese Centrale Bank zojuist bekend heeft gemaakt dat de rente met 0,5 procentpunt verhoogd wordt. Een belangrijke stap opnieuw, zou je kunnen zeggen, in de strijd tegen de torenhoge inflatie. Maar de vraag is het genoeg? Is de inflatie ook al niet een beetje over het hoogtepunt heen? Dat zijn allemaal vragen die ik gelukkig kan stellen aan ING-econoom Bert Colijn. Goedemiddag, meneer Colijn, hartelijk welkom. Goedemiddag. U heeft die persconferentie natuurlijk weer op de voet gevolgd, neem ik aan. Ja, dat hoort bij mijn vak inderdaad, ja. En wat viel nou op? Want ja, dat het weer verhoogd zou worden, dat is geen verrassing meer. Dat klopt. Nou ja, het was een beetje de vraag. De meeste mensen gingen er wel van uit dat er 0,5 procentpunt op de rente bij zou komen. Dat was inderdaad ook zo. Bij die persconferentie probeer je dan een beetje een idee te krijgen van ja, wat gaat er hierna nog gebeuren? En daar geeft Lagarde heel duidelijk het beeld dat er zeker nog een aantal rentestappen aan zitten te komen. En dat, ondanks dat de inflatie nu een beetje begint te dalen, de ECB het gevoel heeft dat we nog lang niet op het punt zijn dat het brandmeester is. Nee, maar even bij dit moment blijven. Want de vraag is elke keer van wordt het 0,5 of wordt het 0,75 procent? Waarom 0,5 dit keer? Ja, ik denk dat dat toch is omdat de ECB nu zelf ook wel ziet dat de economie snel in het slop aan het raken is, snel aan het vertragen is. En we hebben hier in Nederland hebben we in het derde kwartaal al gezien dat de economie kromp. We verwachten dat dat deze winter ook in heel Europa gebeurt. We zagen dat Europa nog een beetje groei had in het derde kwartaal. Kwam voornamelijk door toerisme. We hebben allemaal veel uitgegeven, lekker in Zuid-Europa, nu de boel weer open was. Maar het is moeilijk te ontkennen dat de economie in zwaarder weer terechtkomt. En dat geeft ook de ECB het gevoel dat ze toch misschien één stapje verder terug kunnen doen. Maar eigenlijk is wat ze hiermee zeggen van, nou ja, we doen nu een klein stapje terug. Geen 0,75, maar 0,5. Dat is ietsje minder. Maar tegelijkertijd geven we wel aan dat we hier nog een tijd mee verder gaan. U bent nog niet van de renteverhogingen af, is eigenlijk de boodschap van de ECB hier. Ja, precies. Voorheen waren dit soort besluiten van de ECB, nou ja, iedereen, misschien lazen ze het niet eens. Of ze lazen het en ze dachten, nou ja, het zal allemaal wel. Maar we zijn het een stuk relevanter gaan vinden, hè? er is ook echt nu wat aan de hand. We hebben natuurlijk jarenlang gehad dat de ECB de rente op nul hield. Of zelfs onder nul eigenlijk stond die. Om de economie maar te stimuleren. Want we hadden een economie die maar moeilijk aan de praat kwam na de eurocrisis. En de ECB probeerde maar uit alle macht om de inflatie wat omhoog te krijgen. De economie wat te stimuleren. Nu zie je dat er eigenlijk precies het omgekeerde gebeurt. We hebben nu natuurlijk te maken met verschrikkelijk hoge inflatie. Zo hoog daar heeft de ECB nog nooit mee te maken gehad. En dat heeft geresulteerd in het afgelopen half jaar in de meest agressieve rentestappen die de ECB ooit gedaan heeft. Dus vandaar dat iedereen nu heel zenuwachtig naar die persconferenties kijkt, omdat het nu echt ergens over gaat. Ja, en nu kijken wij met z'n allen natuurlijk naar onze boodschappentas. We hoorden het net al voor de uitzending in reclames voorbij komen dat alles duurder wordt, zorgverzekering, et cetera. Welke invloed hebben dit soort besluiten die nu bij de centrale bank zijn genomen op mijn boodschappen straks bijvoorbeeld? Of op andere inflatie? Nou, uiteindelijk gaat dat de prijsstijgingen die we nu zien, gaat het afkoelen. Maar dat gaat niet zomaar zonder slag of stoot. En we moeten natuurlijk ons hier ook bij realiseren dat men in Frankfurt ook de gaskraan niet open kan zetten. Dus het grootste probleem qua inflatie is natuurlijk energiekosten. Zowel voor consumenten als voor bedrijfsleven. En daarmee natuurlijk uiteindelijk ook voor de consument. Want als de bakker op de hoek de energiekosten ziet stijgen, dan gaat iemand daar op een gegeven moment voor moeten betalen. En vaak bent u dat helaas toch. Die factoren die worden dus heel erg door energie beïnvloed. Daar kan de ECB niet zo heel veel aan doen. Maar op middellange termijn, dus laten we zeggen over een jaar ongeveer, hebben dit soort rentestappen veel meer effect. Want dan zie je dat het het meer aantrekkelijk gemaakt heeft om het geld niet uit te geven. Economie koelt af. Dat maakt het lastiger om prijzen te verhogen. En voor je het weet begint dan die inflatie af te koelen. Dus het is een lang verhaal van mij, maar het is ook zijn er veel stappen zitten ertussen voordat van de ECB totdat het uiteindelijk inderdaad in de supermarkt wat die prijs wat minder snel stijgen. Ja, maar dat snap ik dan toch niet helemaal. Want u zegt een paar keer van de economie koelt al af. Zien we in macrocijfers, maar mijn boodschappen worden nog steeds duurder. Ook de verwachting voor volgend jaar is weer dat die boodschappen nog wel doorstijgen. Ja, dat is het lastige is natuurlijk dat daar dus vertraging in zit. Dat de economie al afkoelt, dat de economie het al minder doet. En dat de prijzen nog steeds aan het stijgen zijn. Maar waar zie je aan dat de economie het al minder doet? En je ziet het doordat we met elkaar minder aan het produceren zijn en minder aan het kopen zijn. En wat dat heel mooi illustreert is de Europese, het gaat toch over Europa hier, dus dat mag. Europese cijfers over de detailhandelsverkopen laten zien dat mensen steeds minder aan het kopen zijn, maar dat ze wel steeds meer afrekenen in de winkel. Dus dat is precies het inflatie-effect. Mensen moeten steeds meer afrekenen. Maar tegelijkertijd betekent het ook dat ze keuzes aan het maken zijn waar ze hun geld aan uitgeven. Dus worden minder spullen gekocht. Nou ja, het feit dat er minder spullen gekocht worden is natuurlijk een slecht teken voor het bedrijfsleven. Want dat betekent een afkoelende economie uiteindelijk. Ja, maar het is eigenlijk wat we willen. Wat de ECB ook wil middels dit soort renteverhogingen. Dat is ook zo. En uiteindelijk gaat dat natuurlijk bijdragen aan een lagere inflatie. Dus dat is ook inderdaad nuttig. De vraag is natuurlijk heel erg, hoeveel moet je een economie afkoelen die van zichzelf al sterk aan het vertragen is. En dat blijft elke keer blijft dat de vraag. En de ECB neemt nu toch een vrij stevige lijn waarin ze zeggen, ja, we blijven dit echt wel een tijd doen totdat we echt weten dat het brandmeester is. En dat zou dus ook kunnen betekenen dat daarmee een recessie die er nu waarschijnlijk ingaat, dat die daarmee wat verzwaard wordt. Ja, want ik begrijp dat u min of meer had verwacht van dit is dan de laatste forse verhoging. Maar er komt dus nog meer aan. Dat is als je nu inderdaad, het is heel vers van de pers, maar als je die persconferentie zo interpreteert, dan lijkt dat inderdaad er wel op dat de ECB langer door zal gaan met renteverhogingen dan wij gedacht zouden hebben. Ook dan nu verstandig zou vinden? Ik zou denken dat ze waarschijnlijk wel met minder af kunnen. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel zo dat het, je hebt het over hele hoge inflatie, dus wat dat betreft is het ook heel goed te begrijpen dat ze het risico, dat begrijp ik ook echt wel, dat er is. Maar je ziet toch al wel flink tekenen in de economie dat inflatie dat er ook wel structurele afkoeling in plaatsvindt. Kijk bijvoorbeeld naar alle issues die we zagen omtrent de supply chain. Ik weet niet of je het nog weet, maar vorig jaar maakten we ons heel veel zorgen om containerprijzen. Chips. Chips. Nou, de chips zijn weer goed verkrijgbaar. Sterker nog, daar zijn de voorraden zijn er flink van aan het toenemen. Dus dat is makkelijk te verkrijgen. Prijzen voor containers zijn op sommige lijnen wereldwijd weer terug op het niveau van voor de crisis. Dus je ziet echt wel factoren van afkoeling zie je plaatsvinden. En loongroei valt best nog wel mee. En dat is voor de ECB natuurlijk heel belangrijk. Als lonen heel erg gaan stijgen, ja, dan krijg je een loonprijsspiraal. Dus dat de lonen en prijzen elkaar op blijven stuwen. Ja, daar zie je eigenlijk nog niet echt nog niet echt bewijs van. Dus het is wat dat betreft, ja, zou je het best opmerkelijk kunnen noemen dat de ECB toch eigenlijk nog een tandje erbij wil schakelen. Ja, want in het hele verhaal, de voorbeelden die je noemt, hoor ik nog niet de woningmarkt. Maar daar is ook veel over. Er zijn veel onderzoeken over deze dagen. Dat toch ook wat. Dat koelt ook af. Ja, precies. Nou, de huizenprijzen. Natuurlijk ook wat de ECB eigenlijk wil. Hè, want dat heeft natuurlijk uiteindelijk op het moment dat er minder omloop in de huizenmarkt is, heeft dat ook weer impact op minder consumptie. Mensen die bijvoorbeeld minder naar de doe-het-zelfzaak gaan om hun nieuwe huis wat op te knappen. Nou, dat soort factoren natuurlijk werken allemaal door. Dus dat heeft uiteindelijk, dempt dat inderdaad de inflatie. Het is wel zo dat veel van die effecten uiteindelijk pas een jaar later of anderhalf soms hun impact pas heel goed hebben. Dus ja, de grote vraag voor de ECB is, omdat ze nu zo sterk die rente verhogen in een paar maanden, of het effect niet misschien te groot is ergens in de loop van volgend jaar. Bent u daar bang voor? Ik denk dat dat inderdaad het risico is. Wat zou een te groot effect kunnen zijn? Dat betekent dus eigenlijk dat je een recessie verergert. Dat wat eigenlijk niet nodig zou zijn. Maar goed, je moet ook wel, daar moet je ze ook een beetje krediet geven. Het is natuurlijk ook ontzettend lastig om in zo'n situatie waarin de inflatie zo sterk gestegen is, om daar precies de juiste beslissing in te maken. En als je gewoon puur analytisch kijkt van wat doen ze nu, dan kiezen ze nu toch de kant waarin ze voornamelijk ervoor willen zorgen dat de inflatie echt zeker weten naar beneden komt. En nemen ze de economische consequenties daarvan een beetje voor lief. Wat ik nog apart vond, misschien weet u hoe dat komt. De rente wordt verhoogd door de centrale bank. Dan stijgt vaak de hypotheekrente. Gaat ook stijgen. Want het wordt voor de banken duurder om kapitaal aan te trekken. Maar ik zie deze dagen die hypotheekrente wat naar beneden gaan juist. Ja, nou het interessante daaraan is dat de ECB die verhoogt de rente voor eigenlijk de korte termijn. Je kan ook langerlopend lenen. Hè? Zoals wij zelf natuurlijk voor onze huizen bijvoorbeeld doen. De meeste mensen die kiezen een hypotheekrente voor, en die zetten ze voor iets van 10 jaar vast of 20 jaar soms. Nou, die rentes die worden meer op de financiële markten bepaald. En daar zie je dat beleggers in de afgelopen periode eigenlijk dachten van we denken dat op een gegeven moment als die recessie er komt, en dan wordt er beleggers die gaan meer geld ook in obligaties steken. Daar gaat de rente wat van naar beneden. Betekent dat de hypotheekrente die meer daaraan gelinkt is, dat die inderdaad ook alweer wat naar beneden aan het komen was. Of dat na vandaag nog steeds het geval is. Het zou best kunnen dat je nu op financiële markten juist een reactie ziet waarin die rente weer wat aan het stijgen is verder. Dus dat blijft ook een beetje dagkoersen. Het is heel volatiel op die markten allemaal. Omdat het nu echt ergens over gaat en niet meer zoals de afgelopen 10 jaar te maken hebben met hele lage groei, lage inflatie, rente die eigenlijk vaststaat. Die relatief saaie periode zijn we een beetje uit. En daar moeten ook beleggers die moeten daarop op reageren. Allemaal nieuw voor die beleggers. Dank ING-econoom Bert Colijn. Geld of je leven. Ja, ik zit te denken, misschien moet die president van de centrale bank gewoon een vraag invoeren op de chatbot ChatGPT. Komt er vanzelf uit hoeveel hoger of lager die rente moet worden. Waarom zeg ik dit? Want het is de tech-hype van dit moment dat ChatGPT, een chatbot, en laat sinds een aantal weken gebruikers versteld staan met goed opgestelde essays, betogen en gedetailleerde reacties. Allemaal gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Wat gaat deze technologie betekenen voor hoe wij ons werk kunnen doen, is een belangrijke vraag. En moet er iemand oppassen dat hij zijn baan verliest ten koste van die chatbot? Ga ik vragen aan tech-ondernemer Janneke Niessen en aan Menno van Doorn van het Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie. Goedemiddag, hartelijk welkom allebei. Zou het zin hebben dat de Europese Centrale Bank iets gaat invoeren op die chatbot? Absoluut. Ja, meneer van Doorn? Ja, absoluut. Het is enorm verslavend, maar je staat gewoon versteld van de antwoorden die je krijgt. Hoe werkt het? Wat is het? Het werkt eigenlijk heel simpel. Het is gewoon een website. Je tikt een vraag in en je krijgt een antwoord. Ja, eenvoudiger kan ik het niet uitleggen. Maar dat is eigenlijk het begin om te begrijpen wat ChatGPT is. En heeft u het zelf ook wel eens gebruikt dan? Ja, dagelijks. Daarom zeg ik, het is ook een verslaving. Het is een beetje zoals TikTok al is bij sommigen hun levens. Maar wat voert u in dan voor vraag? Nou, van alles. Toen ik hier naartoe ging bijvoorbeeld, dacht ik, ik zit bij de radio. Stel dat je een radioprogramma hebt dat gaat over geld en de arbeidsmarkt. Wat zouden nou onderwerpen kunnen zijn waar mensen dan interesse in hebben? En dan, ik heb ze even opgeschreven. Ja. En dan zegt hij, nou, je zou het over de impact van AI op de arbeidsmarkt kunnen hebben natuurlijk. Over de rol van educatie om je voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Effecten van globalisering op de arbeidsmarkt. De opkomst van de gig-economie en de impact op banen. De relatie tussen inkomensongelijkheid en arbeidsmarkt. En dan komt er nog een hele lange lijst. En het leuke daarvan is, als je er dan één uithaalt, dan kan je weer doorvragen. Dus ik, nou, wil je het over dat onderwerp hebben, dan zou ik dat en dat en dat doen. Dus verslavend en ook... Ja, het prikkelt de creativiteit. Ja, Janneke Niese, tech-ondernemer. Inderdaad verslavend? Nou, ik ben er nog niet verslaafd aan. Ik heb het wel even geprobeerd. Wij zijn op zoek naar een investment associate. En ik dacht, en ik was een investeringsmemo aan het schrijven. Ik dacht, nou, ik ga eens even input vragen voor een marktanalyse. En daar kwam best wel nuttige informatie uit. En dacht ik, nou, misschien hebben we die persoon niet meer nodig. Wat natuurlijk niet zo is, maar... Ik gebruik het nog niet iedere dag, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar het is wel interessant. Wij hebben het natuurlijk ook even uitgetest. Collega's Erik en Wouter, redacteuren die deze uitzending hebben voorbereid. Die tikten op dat ChatGPT in. Bedenk vragen voor een radio-interview met experts over kunstmatige intelligentie. Toegespitst op de mogelijkheden van ChatGPT. Nou, er kwamen verrassend hele goede vragen. Uit. We gaan straks wel kijken of ze moeten vrezen voor een baan. Maar een van de vragen die hij aangaf was bijvoorbeeld: in welke industrieën zou ChatGPT het meest waardevol kunnen zijn? Ik denk, nou, die neem ik meteen mee hier naartoe. Ja, we zagen hem aankomen natuurlijk dat jullie hem ook gingen intikken. Ja. Ik denk de creatieve industrie überhaupt. Ik denk dat het... Kijk, AI kennen we al heel lang. Ik denk wat nieuw is, wat ogen opent met ChatGPT, is dat het gaat om een ideeënwereld, om creativiteit, uitvindingen zelfs. Dus creatieve beroepen, of dan hun banen weggaan of niet. Of dat je kan zeggen, ze worden alleen maar beter. En er komt gewoon meer creativiteit en er komen meer creatieve beroepen. Dat is natuurlijk het eeuwige antwoord natuurlijk op de vraag van... gaan we banen verliezen met AI? Ja. Dat speelt natuurlijk al heel lang. Maar om die vraag dan maar meteen te stellen, mevrouw Niese... gaan er banen verloren vanwege deze website? Nou, niet zozeer door deze website, maar wel door de technologie erachter. Ik denk hele repetitieve banen waar redelijk standaard processen en dingen gebruikt worden, dat die wel echt gaan verdwijnen, zoals customer service, wat nu al een heel groot deel geautomatiseerd is. Welk opzicht zou dat kunnen verdwijnen dan, denkt u? Nou, nu is dat al voor een heel groot deel geautomatiseerd, omdat al met bots wordt gewerkt en ook met standaard antwoorden. Nou, dat kun je nog veel verder automatiseren op die manier. Ik zag wel gisteren ook een voorbeeld waar ik het hele goed voorbeeld vond van ondersteuning. Er was een arts in Amerika die een case moest maken bij de verzekeraar waarom een patiënt een bepaalde behandeling nodig had. En hij was daarvoor best wel veel tijd kwijt om de juiste literatuur erbij te zoeken, de juiste onderzoeken ter support van zijn aanvraag. En nu was dat binnen een minuut door deze site beantwoord. En dat is denk ik een hele waardevolle aanvulling, omdat ja, iemand met specifieke kennis nu meer tijd kan besteden aan patiënten en minder aan dit soort administratieve dingen. Ja. Dus daar zal het echte ondersteuning zijn. Maar er zijn ook plekken waar het gewoon wel mensen vervangt. Ja, en bijvoorbeeld, ik kijk even naar u, meneer Colijn. Econoom bent u. Stel, u moet een analyse maken van de Europese economie. Kijk even naar jullie. Zou dat voor hem geschikt zijn dan? Ja. Absoluut, ja. Ik heb het vandaag gebruikt. Dus het is, het is fenomenaal interessant. Waarvoor heb ik het gebruikt? Specifiek voor het programmeren in een programma wat ik daarvoor gebruik om berekeningen te doen. Dat is een programma dat gebruik ik niet zo vaak. En denk van, oh, is dat het ook alweer? Ik denk van, nou, ik probeer het eens. Nou, ik kreeg een heel goed antwoord daarop. Dus dat werkt ontzettend goed. Dus het is ondersteunend. Is het ontzettend knap en heel interessant. Nou, misschien is dat wel ook een bijzondere andere invalshoek. Hè. We hebben het alleen maar over tekst en verhalen. We kunnen boeken schrijven, samenvattingen maken. Recepten, boodschappenlijstjes en dat soort dingen. Maar het kan ook computercode genereren. Hè. Dus als je gewoon zegt, schrijf een programma dat dit en dit en dit doet. En dan komt de Python of een andere computercode taal uit. Mm-hmm. En dan kan je als niet-programmeur, hè, kan je programmeren. Ja, precies. Ja, je kijkt met verbazing, kijk je me nu aan. Ja, het is voor mij compleet nieuwe wereld dit. Ja. Ja, maar dan kan ik daar wel meteen tegen inbrengen dat er ook nog heel veel fouten in zitten. Stack Overflow bijvoorbeeld, een website waar programmeurs ook code plaatsen. Die hebben een blok gezet op alle code die door dit programma wordt gegenereerd, omdat er nog veel te veel fouten in zitten. Kijk, en dat is nu. Dat wordt natuurlijk steeds beter, maar ook in teksten, er zitten gewoon nog best wel veel fouten in, maar omdat het een programma is wat met vrij veel zelfvertrouwen dingen brengt, geloof je het heel snel, maar er zitten nog best veel fouten in nu. Maar kijk, moet ik een beetje denken, het is zoiets als hoe internet begon. Maar ik vraag me wel af, van wie is dit? Wie zit hier achter deze site? Ik zie ook namen van Elon Musk en dat soort. Ja, hier zit OpenAI. Ja, wie is dan? Kijk, wie heeft ook weer, is ook iemand die belang heeft, denk ik dan? Ja, die belang erbij. Kijk, OpenAI was eerst een samenwerkingsverband. Allemaal wetenschappers die hebben in het begin gezegd, een paar jaar geleden al, van dit is alleen voor een besloten club. Ja. Want het zou wel eens heel gevaarlijk kunnen zijn. Daar begon het mee. Dus daar trek je natuurlijk nog veel meer aandacht. En toen ze het helemaal opengooiden, werd al wel duidelijk dat het heel veel kon. En nu is in de laatste paar weken is dus dit gebeurd. Dus een van de vragen kan zijn, die rondgaat, is zijn er niet ook risico's aan deze technologie? En is het eigenlijk wel een goed idee dat we dit helemaal opengooien? Want je kan er allerlei kanten mee. En wat zegt u dan op zo'n vraag? Het is vervelend dat ik nou mijn eigen vraag stel, maar ik ga heel moeilijk antwoorden. Kijk, ik vind het gewoon fantastisch wat je ermee kan. En zoals elke technologie kan je er twee kanten mee op. Dus ik pleit er niet voor dat je dit op slot gooit, eerlijk gezegd. Maar als je verkeerd wil, wat zou de verkeerde natuurlijk fantastische fake news. Je kan zulke geloofwaardige berichten maken met alle data erbij die zo overweldigend echt lijkt. Nog meer dan dat je zelf kan verzinnen, dat je daar makkelijker in kan trappen. Dus dat is wel een keerzijde. Ja, ik denk wat heel belangrijk is, dat er wetgeving komt en regulering hierop. Zodat je het wel enigszins kunt controleren hoe het ook juist op een slechte manier kan worden gebruikt. En de OpenAI hebben de juiste intenties. Mm-hmm. Als je ook kijkt naar hun site en hun doelstelling, is het echt om dit voor iedereen beschikbaar te maken. Maar er zitten wel ook mensen achter waar je niet altijd even gelukkig van wordt van de dingen die zij doen. En waarbij hun intenties niet helemaal stroken met wat ze in de dagelijkse praktijk doen. Zoals een Elon Musk nu met Twitter. Dus er zitten best wel risico's aan. En ik denk echt dat de overheden hier echt een rol moeten gaan spelen. Oké, daar moet dus echt over nagedacht worden. Kijk, dat kunstmatige intelligentie, kan dat ook zeg maar van positieve invloed zijn op onze hele economie? Ja. Kijk, laten we de somberheid heel even afhalen. Kijk, als je die technologie afpelt, daar begon ik over creativiteit, uitvindingen doen. Ik zal niet helemaal losgaan op adversarial networks, maar eigenlijk traint de AI zelf. En daarom is die zo slim, dat komt erachter. Maar die kan je ook gebruiken, in plaats van dat je zegt, geef mij een dagmenu met mijn boodschappenlijstje. Mm-hmm. Verzinnen ze een oplossing om plastic af te breken, of een medicijn en dat soort dingen. Dan heb je het over uitvindingen en creativiteit. En dat gebeurt nu ook. Dus van de zomer was in de Universiteit van Texas bijvoorbeeld, hebben ze met behulp van AI een enzym uitgevonden. Artificial intelligence, kunstmatige intelligentie. Een enzym dat in één dag plastic kan opeten, bijvoorbeeld. Oh. Ja, heel bijzonder. Medicijnen worden nu getest die uitgevonden zijn door AI. En het is dezelfde onderliggende technologie die ook door ChatGPT wordt gebruikt, weer voor hele andere dingen. Die website waar we het over hadden, ja. Dus de onderliggende technologie heeft heel veel positieve kanten ook. Maar dan krijg je dus misschien ook wel, of is dat heel ver gezocht, nieuwe industrieën? Absoluut. Er was geen enzymafbrekende industrie voor plastics, bijvoorbeeld. Nee, ik denk wat wel belangrijk is, dat we zeker ook naar de positieve kant moeten kijken. En ik zou niet willen zeggen, we moeten ook naar de negatieve kant moeten kijken. Maar ik denk dat we wel realistisch naar moeten kijken. Dat dit ook juist voor de verkeerde dingen kan worden gebruikt. We hebben bij de vorige internet wave hebben we ook vooral naar de positieve kant gekeken. En worden nu ook heel erg geconfronteerd met de negatieve kant. En ik hoop wel echt dat de politiek nu wat sneller daarop anticipeert dan in het verleden is gedaan. Want anders gaan we juist die positieve kanten niet voldoende kunnen gebruiken, omdat de negatieve kant ook te veel impact heeft. Maar hoe kan een overheid dat tegengaan? Ik bedoel, het voorbeeld wat net voorbij komt, fake news. Ja, hoe dan?